صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول علیکا یا حبیب اللہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے ہاتھ اٹھتے ہی بل آئے غم کا ہاتھ اٹھتے ہی بل آئے غم کا وہ دعا میں مولا اثر چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ عاشقان نبی کے دل کے صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے عاشقان نبی کے دل کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے اکبرتا رہے اشک بہتے رہے اکبرتا رہے اشک بہتے رہے مضطرب قلب اور چشمے کر چاہیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ رات دن یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے رات دل عشق میں تیرے تڑپا کرو یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے یا خدا جسم سے جان جب ہو جدا یا خدا جسم سے جان جب ہو جدا حلوائے یار پیش نظر چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ ہم غریبوں کو سفر چاہیے ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائیے راہ غربا کا زاد سفر چاہیے اپنے آثار پر ہو کرم بار بار اپنے آثار پر ہو کرم بار بار اذن طیبہ کا بار دیگر چاہیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، یعنی بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. ہر دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل درود کی برکت سے اللہ تعالی ہماری جائز نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ذی الحجہ شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، جہاں اس مبارک اور پیارے مہینے میں لاکھوں لاکھ مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حج بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہیں لاکھوں مسلمان عید الحجہ شریف کے مبارک مہینے میں اپنے مال جانوروں کی قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشاں میں رہتے ہیں۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ یہ ذوالحجہ شریف کا ہے۔ اس مبارک مہینے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات کو بالخصوص ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ کہ اسی مبارک مہینے میں ان کا کثرت کے ساتھ ذکر خیر اور تذکرہ اجتماعات، مساجد کے ممبروں پر بیانات کی صورت میں ہم سنتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں چند باتیں بالعموم اور چند فضائل و مناقب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی سیرت طیبہ سے چند مدنی پھول انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اولاً صحابی کی تعریف سماعت فرمائیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرات المناجی شرح مشکات المصابی میں صحابی کی تعریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شریعت میں صحابی وہ انسان ہیں جو ہوش و ایمان کی حالت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا آپ کی صحبت میں حاضر ہو، ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہے، اور پھر اسی آدمی کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، اس خوش نصیب انسان کو صحابی رسول سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان سے وہ صحابہ کرام علی مردوان کہ جو نابینا تھے، اپنی ان ظاہری آنکھوں سے بظاہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے لیکن آپ کی صحبت پائی، آپ کے پاس آئے، احکام شرعیہ سیکھے آپ سے، تو اس لیے ان کو بھی شرف صحابیت نصیب ہوا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دیکھا تو ہے مگر ایمان کی دولت ان کے پاس نہ تھی، تو وہ اس بہت بڑی عظیم سعادت سے محروم رہ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں، ان کی فضائل کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ لکھتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، تم میں وہ برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ درجے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام علی مردوان کی واضح طور پر دو اقسام کو بیان کیا. ایک ارشاد فرمایا وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، اور وہ صحابہ کرام علی مردوان جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. ارشاد فرمایا جو پہلے مسلمان ہوئے اور جنہوں نے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، یہ درجے میں آپس کے اندر یہ دونوں برابر برابر نہیں ہیں، ان کے درجوں میں تفاوت ہے. فرمایا ان کا درجہ بڑا ہے، بلند مرتبہ ہے ان کا. کن صحابہ کا؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لایا، اسلام کو قبول کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر پھر جہاد بھی کیا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا. تمام صحابہ میں افضل ترین صحابہ کرام علی مردوان یہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے. تو دو صحابہ کرام علی مردوان کی اقسام، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے خرچ کیا. اب اور بھی روایات ہیں جن میں صحابہ کرام علی مردوان کی فضیلت کو بیان کیا گیا. صلح حدیبیہ کے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت وہاں موجود تھے ان سے خطاب ارشاد فرمایا اور انہیں فرمایا کہ زمین پر بہترین لوگ اس وقت تم ہو جو یہاں حدیبیہ کے مقام پر آئے. بدر کے مقام پر جو حاضر ہوئے ان کے بارے میں بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت کو ارشاد فرمایا کہ جو بدر کے اندر حاضر ہوا ہے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے. تو یہ صحابہ اکرام علی مردوان کی درجوں کے اندر فضیلت ہے. ایک صحابی یعنی یوں سمجھیں کہ بعض پر فضیلت میں زیادہ ہیں، درجے میں زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فتح مکہ سے پہلے کوئی شرف صحابیت سے سرفراز ہوا گئے یا فتح مکہ کے بعد اللہ نے ان تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، یہ سب جنتی ہیں. اور پھر ان میں ارشاد فرمایا کہ ان تمام کے اندر فتح مکہ سے پہلے بھی جو لائے ان میں بھی فضیلت میں ان تمام صحابہ سے افضل صحابہ کرام علیہ مردوان وہ خلفائے راشدین صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں. اور خلفائے راشدین میں سے انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین صحابی جو سب سے جو افضل ہیں انبیاء کے بعد وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے. ان کے بعد فضیلت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اور پھر مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت اور مقام والے. یہ ترتیب ہے صحابہ کرام علیہ مردوان میں فضیلت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا چونکہ انہی دنوں میں 26 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ ہوا نماز کی حالت میں, اور پھر با اختلاف تاریخ کے حساب سے یکم محرم الحرام جو اکثر نے لکھا ہے کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا, جو کہ یوم وصال اور یوم آپ کا شہادت ہے. آپ کی ذات پاک کہ حقیقت ہے کمال اور خوبی والا وہ شخص ہے جو دوسروں کو بھی کمال اور خوبی والا بنا دے. یہ قاعدہ اصول ایک مسلم ہے. کمال اور خوبی والا وہ شخص ہے جو دوسروں کو بھی کمال اور خوبی والا بنا دے, تو پوری کائنات سے افضل ترین, کامل اور اکمل محسن انسانیت وہ تمام خوبیوں کے مالک وہ ایک ہی ذات ہیں, اور وہ ذات میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہیں, خوبی والے, کمال والے. اور آپ وہ کمال والے ہیں کہ جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت, نگاہ فیض پڑ گیا, اس کو بھی آپ نے کمال والا بنا دیا. یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اعز الاسلام بعمر, اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. دعا فرمائی آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت 39 مسلمان ہو چکے تھے, 39 افراد اسلام میں داخل تھے, آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کلمہ شریف پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے آپ, اور پھر وہ کمال اور مرتبہ پایا اسلام میں آ کر کہ آج اگر مثالوں میں سے دیکھا جائے, زہد و تقویٰ کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود اگر کوئی ذات جس نے تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری ہو, اور جو اپنی مثال خود آپ ہو, تو حضور کے غلاموں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہ آتا ہے. خوف و خشیت کے اعتبار سے, اللہ سے ڈر اور خوف رکھنے کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عدل و انصاف کے حوالے سے اگر بات ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں. جاہ و جلال, روب و حیبت اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی سامنے تصویر, نقشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ہے. احکام شریعہ کو نافذ کرنا, مختلف قبائل, مختلف گروہوں سے اور مختلف الخیال انسانوں کو ایک جھنڈے کے سائے تلے جمع کر دینا, یہ وس دیکھا جائے تو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آپ وہ ذات ہیں. اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے, اسلام کے لیے قربانیاں جو آپ نے دی, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, تو بھی اپنی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی نمایاں گئے. اور اگر یہ وصف دیکھ لیں عشق رسول کے حوالے سے اور اتباع سنت رسول کے حوالے سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی نمایاں ہیں. آپ ایسی ذات کے کہ خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں اس قدر فضائل ارشاد فرمائے, یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے. حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی آپ غور کیجئے کس قدر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرما رکھے گئے. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کے لیے دو وزیر وہ آسمانوں میں اور دو وزیر وہ زمین کے اندر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آسمانوں پر جو دو وزیر گئے وہ حضرت جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور زمین پر جو میرے دو وزیر گئے اس کے لیے ارشاد فرمایا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. ان کو اپنا وزیر فرمایا گیا. اور یہاں یہ بات بھی کہ آسمانوں پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے, زمین پر بھی آپ کی حکومت ہے. آسمان پر بھی آپ کے وزیر ہیں, زمین پر بھی آپ کے وزیر ہیں. اور انہی دونوں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, گھر سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے. ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے وہ سیدھی طرف ہیں, ایک بائیں طرف, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے گئے. ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہاتھ میں ہاتھ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کا ہے. آپ نے دونوں کو پکڑا ہوا اور ارشاد فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ, اس کیفیت اور اس طرح قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ حضور علیہ السلام ان دونوں شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کس قدر ہمیں جو ہے وہ محبت کا درس دے رہے ہیں. اور ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہمیں اسی طرح جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور ایک حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے, حدیث میں آیا کہ احد کا پہاڑ کچھ ہلنے لگ جاتا ہے, جسے محبت کے انداز میں یوں کہیں کہ جھومنے لگ جاتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری, فرمایا احد ساکن ہو جا کہ تمہارے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید تمہارے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید. آقا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا شہید, اور پھر آپ کے زہری وصال کے بعد حضرت عثمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہوئے, آپ کا ایک عرصہ خلافت چلا, پھر حضرت عمر, پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہم اندازہ کیجئے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اور آپ کے علم کو دیکھیے, اللہ نے آپ کو بعد میں آنے والے بعد میں ہونے والے معاملات کا بھی علم عطا فرمایا گئے کہ آپ اس وقت ارشاد فرما گئے ہیں کہ احد تمہارے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں, حضرت عثمان غنی یہ بھی شہید ہوئے اور عمر فاروق بھی شہید ہوئے. اور ایک حدیث اور ملاحظہ کیجیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام کر رہے ہیں، رات بڑی روشن ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنے تارے آسمانوں پر موجود ہیں، کیا کوئی ایسا خوش نصیب آدمی بھی ہے کہ آسمان پر جتنے تارے موجود ہیں اس قدر اس آدمی کی نیکیاں ہوں کہ ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا خوش نصیب ہے وہ شخص، اور وہ کون ہے جس کی نیکیاں آسمان پر موجود روشن تارے جتنے کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی نیکیاں ہیں؟ فرمایا وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہا آپ نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگی، فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نیکیوں کے بارے میں کیا کہتے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جمیع حسنات عمر کحسنت واحدت من حسنات ابی بکر، آپ نے فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف ہیں، وہ ایسی ہیں، وہ تمام ایک طرف ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ایک طرف گئے، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہے، اور وہ کون سی نیکی گئے اس کے بارے میں علماء نے بہت کلام فرمایا اور اس کے اقوال لکھے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں وہ نیکی حضرت ابو بکر کی وہ نیکی ہے کہ جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں اور ابو بکر کی ایک نیکی وہ ایک طرف ہے، وہ نیکی گئے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے اندر خدمت کر کے وہ رات جو گزاری تھی وہ نیکی تھی آپ کی۔ یہ ان صحابہ اکرام کے مقام و مرتبہ کو یا غور کیجئے، مدنی چین کے ناظرین آپ بھی غور کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ان صحابہ کا مقام بیان کر رکھے گئے اور ان کو ارشاد فرمایا، صحابی کا نجوم فبیجہم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کس قدر آپ ان کے فضائل بیان ارشاد فرما رکھے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور قرآن کا وعدہ ہم سن چکے گئے کہ صحابی چاہے پہلے ایمان لایا بعد میں وہ ہو، صحابی جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی گئے یا صحبت پائی اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو وہ شرف صحابیت گئے، ان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا ہے اور اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عطا فرمائے گا، ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور ہم سے کیا فکر فرمایا گئے، ہم ان صحابہ سے محبت کریں، ہم ان صحابہ کا احترام کریں، ہم ان صحابہ کا ذکر جو ہے وہ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ کریں، ان کو یاد کریں کہ یہ وہ حضرات تھے جی کس قدر مقدر اور خوش نصیبی والے حضرات تھے کہ جنہوں نے امام الانبیاء کی زیارتیں کی ہیں، جنہوں نے امام الانبیاء کی صحبتیں پائی ہیں، تو ہم ان کا احترام کریں، ان کا ذکر خیر کریں، اچھائی کے ساتھ یاد کریں۔ اور یہ صحابہ اکرام علی مردوان آپس میں بھی، صحابہ اکرام علی مردوان بڑی محبت والے، قرآن میں سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ کافروں پر تو شدت والے ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں, محبت کرنے والے ہیں, وہ بڑے آپس میں پیار والے ہیں, محبت والے ہیں, ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں تو بڑی پیار سے کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے, آپ نے کسی آدمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہتے ہوئے سنا جو آپ نے ناپسند فرمایا, تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور روکا, فرمایا ہلاکت ہو تیرے لیے, تو جانتا نہیں ہے کن کے بارے میں بات کر رہا ہے. وہ علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جو میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا وہ ہیں. اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. تو آپس میں بھی محبت والے صحابہ کرام علیہ مردوان, ایک دوسرے کے ساتھ پیار احترام کے ساتھ ملنے والے. اور آج ہم بھی ان تمام صحابہ کا احترام کریں, ذکر خیر کریں, اچھائی کے ساتھ یاد کریں, ان کے فضائل و مناقب سنیں سنائیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے ایسی محبت عطا فرمائے, دنیا میں بھی ان کے گیت گاتے رہیں, اور قبر و حشر اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اٹھنے کا حکم ہو تو ہمیں حضور کے ان غلاموں کی صحبت نصیب ہو جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة, ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وماذا عدت لها, قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے مجھے یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے, تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے, تو وہ کہنے لگے لا شیء, میرے پاس کوئی شے نہیں ہے, مگر ایک بات کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ارشاد فرما دی اور ارشاد فرمایا انت ما من احببتا, اے آدمی سوال کرنے والے قیامت کے بارے میں ذرا سنو, تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تمہیں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا, اسی کے ساتھ. تو حضرت انس کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر, بہت خوش ہوئے ہم, ہمیں اس قدر حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر خوشی ہوئی کہ جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو حضرت انس کہنے لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں, اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان سے محبت رکھتا ہوں, اور مجھے امید ہے ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہوں گے, عمل اگرچہ ان جیسے نہیں ہوں گے, لیکن مجھے انہی کے ساتھ رکھا جائے گا, انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی, جس نے عمر سے بغض رکھا وہ ایسا ہے جیسے مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور ارشاد فرمایا جس نے عمر سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے مجھ سے محبت کر لی, اسے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا يحب ابا بکر و عمر منافق, کہ منافق کوئی بھی منافق وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان سے محبت نہیں رکھے گا, منافق ان سے محبت نہیں رکھے گا. ولا يبغضهما مؤمن, اور کوئی بھی مومن ایمان والا ان دونوں حضرات سے بغض نہیں رکھے گا, کوئی بھی ایمان والا ان دونوں سے بغض نہیں رکھے گا, کہ جو مومن ہے ایمان والا ہے وہ حضرات شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام علی مردوان سب سے محبت کرنے والا. امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکات ملالیہ, اپنے مدنی مذاکرے سنیں, بیانات سنیں, آپ کے رسائل پڑھیں, آپ کس انداز سے جو گئے وہ آپ اپنی بات اور گفتگو کو لے کر چلتے گے اپنے سامعین سننے والے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایسا پیغام اور میسج وہ بات ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے ایک ایک بات کھول کر اور سب کے ذہن و دماغ اور دل کے اندر اس طریقے سے آپ کی وہ میٹھی میٹھی باتیں اترتی ہیں اور آپ کی باتوں سے ہر وقت یہی پیغام جو ہے وہ جاری ہوتا ہے کہ ہمیں حضور کے تمام صحابہ سے پیار ہے ہمیں حضور کے تمام صحابہ سے پیار ہے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے تمام اولیاء اکرام سے پیار رکھے کتنے ادب کے ساتھ آپ ذکر خیر کرتے ہیں اور یہی محبت کے جام یہی محبت کے چراغ لوگوں کے دلوں میں آپ روشن کرتے ہیں اور یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو ان سے محبت ہر وقت ان سے محبت تمام کا ذکر خیر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چند فضائل و مناقب میں سے ایک یہ بھی آپ نے وہ مقام پایا کہ کئی قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس معاملے کو یوں کر لیں یا یوں ہو جائے اللہ کو اس قدر ان کی رائے پسند آتی کہ قرآن میں رب تعالیٰ آیت نازل فرما دیتا 21 مقام قرآن میں ایسے ہیں 21 مقام مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے کہ 21 مقام قرآن میں ایسے ہیں کہ جو جیسی آپ نے رائے اور مشورہ دیا اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی قرآن میں وہ حکم ارشاد فرما دیا ان میں سے ایک مشہور مقام مقام ابراہیم ہر حاجی جانتا گئے بہت بڑی سعادت حاصل کرتے ہیں مقام ابراہیم پر نوافل پڑھ کر بخاری کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں یہ ہمارے لیے مقام مصلی ہو جائے تو قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہ مقام ابراہیم تمہارے لیے مصلی بنا دیا ہے اس کو بنا لو مصلی جہاں نماز پڑھو اور کئی آیات پردے کے بارے میں حجاب کے بارے میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے بارے میں جب آپ نے یہ کہا کہ جو آپ کا حکم نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں جو آپ کا حکم نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہے تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو آپ کو حاکم نہیں مانتا ہے تو 21 مقام قرآن میں آیات ایسی ہیں آپ نے اپنے دور خلافت میں کئی ایسے کام کیے ان کی بہت ایک تفصیل سے ایک لسٹ اور فہرست ہے کہ فتوحات کا معاملہ اور خلافت کے دوران نئی چیزوں کا ایجاد کرنا غریبوں کی امداد کرنا عدل و انصاف کو نافذ کرنا ہر ایک کا حق اسے دینا اور جس کے پاس بھی کوئی ایسا کوئی بھی کیس اور معاملہ آپ کے پاس آنا شرعی تقاضوں کے مطابق ان کا فیصلہ فرمانا یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں طور پر آپ کے اوصاف گئیں اور یہاں تک کہا ہے آپ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو جب زلزلہ آیا تو آپ نے اپنی وہی چھڑی اور وہی درے کو زمین پر مارا اور زمین سے کہا کہ ٹھہر جا ساکن ہو جا رک جا کیوں ہل رہی ہے کیوں حرکت کر رہی ہے کیا تیرے اوپر عمر فاروق عدل و انصاف کو نافذ نہیں کرتا ہے آپ کی اس ٹھوکر پر وہ زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے وہ رک جاتی ہے ساکن ہو جاتی ہے یہ آپ کا عدل و انصاف اور اس قدر مثالیں ہیں آپ کے عدل و انصاف کے بارے میں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ جب آپ رات کو گشت کرتے چکر لگاتے ایک مرتبہ مدینے کے گلیوں سے باہر آئے دیکھا ایک صحرا میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے کچھ کپڑا تنا ہوا ہے ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا وہ پریشان ہے اس آدمی کو جب پوچھا کیوں پریشان ہو تو اس نے عرض کی میں مسافر ہوں سنا تھا کہ یہاں پر امیر المومنین نے کچھ ایسے انتظامات بھی کیے ہوئے ہیں کہ دائیوں کا بھی اہتمام ہے کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو تو وہ عورتیں اپنی خدمت جو ہیں وہ سر انجام دیتی ہیں لیکن شاید یہ مدینے والوں کے لیے سلسلہ ہو میں مسافر آدمی ہوں میرے گھر پر آج ایسی تکلیف کا معاملہ ہے تو اس لیے پریشان ہوں آپ اندازہ کیجئے وہ جانتا نہیں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے میرے سے خطاب کون کر رہے ہیں اب وہاں سے لوٹتے ہیں اپنے گھر آئے اپنی زوجہ محترمہ کو اٹھایا ان سے کہا حاکم اسلام ہو کر امیر المومنین ہو کر بادشاہ وقت ہو کر آپ اپنی زوجہ کو اٹھاتے ہیں اور یہ درس دے دیا ہے کہ یہ بیگمات صرف گھر کی یا یہ بیگمات جو گئے وہ صرف سہولیات کے حوالے سے ہی جو گئے وہ نہیں بلکہ اپنی زوجہ کو یہ درس دیا ہے کہ اگرچہ تم امیر المومنین کی زوجہ ہو لیکن آج ایک مسافر کی خدمت اور مسافر کی مدد کے لیے تمہیں جانا ہے اٹھا کر لاتا اور ان کو جو گئے وہ بھیج دیا اس خیمے میں اور اس آدمی سے باتیں کرنے لگ گئے اور محسوس بھی نہیں ہونے دیا کچھ دیر بعد آپ کی زوجہ نے اندر سے آواز دی امیر المومنین اللہ نے اس مسافر کو بیٹا عطا فرمایا ہے آواز دی اس مسافر کو بیٹا عطا فرمایا ہے تو وہ شخص جب یہ الفاظ اس نے سنے کہ امیر المومنین تو وہ کانپ گیا اور قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کے بارے میں کیا کلمات شروع ابتدا کے اندر جو کہ وہ کہہ دیے تو آپ کہنے لگے نہیں نہیں یہ تمہارا حق ہے جو تم مطالبہ کر رہے تھے یہ تو تم مانگ رہے تھے صحیح مانگ رہے تھے جو کہہ رہے تھے تو اپنی زوجہ کو اٹھا کر لائیں وہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہی گشت کرتے ہوئے آپ گلیوں میں جب جا رہے تو عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو تو بیٹی کہتی ہے نہیں امیر المومنین نے خطاب میں وعدہ ہم سے لیا تھا ہم نے وعدہ کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ اس وقت عمر تمہیں دیکھ نہیں رہا عمر تمہیں دیکھ نہیں رہا اس وقت لیکن بیٹی نے کتنا خوبصورت جواب دیا عمر سے وعدہ کیا ہے عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں یہ گفتگو باہر گلی میں کتنی نیک سیرت یہ بچی ہے بیٹی ہے اپنے گھر آتے ہیں اور آ کر اپنے بیٹے سے صبح کہتے ہیں کہ فلاں گھر رشتہ لے کر جاؤ اور ان کی بیٹی سے اپنا نکاح کر لو یہ ہمیں یہ مدنی پھول بھی دے رہے ہیں کہ نیک سیرت رشتہ تلاش کریں فرمایا ان سے رشتہ کر لو وہ امیر المومنین جو اسی طرح گھومتے ہوئے گھروں کے باہر جو گئے وہ لوگوں دن بھر کے معاملات کرتے اور اس کے باوجود رات کو لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے اب گلیوں میں جاتے جب آپ گئے تو اس ایک مقام پر ایک گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آئی خاتون کو ملاحظہ کیا دیکھا کچھ پکانے کے لیے تو رکھا ہے انڈیا لیکن بچے رو رکھیں گے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے کہا ہمارے پاس راشن نہیں ہے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں یہ بچوں کو بس ایسے ہی جو گئے وہ بہانے کے طور پر اوپر یہ چڑھائی ہوئی انڈیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے روتے روتے سو جائیں گے اللہ اکبر فوراً وہاں سے واپس جاتے ہیں اور بیت المال میں گئے وہاں سے ان کے لیے راشن کا اہتمام کیا ان کے لیے سب جو گئے وہ گٹھڑی باندھی اور وہ اپنے سر پر رکھی غلام عرض کرتا ہے علی جان مجھے دے دیجئے آپ فرماتے ہیں نہیں یہ عمر کا بوجھ ہے عمر ہی اٹھائے گا کیا تم قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے یہ میں خود ہی کروں گا یہ عمر کا بوجھ ہے عمر ہی اٹھائے گا آپ لاتے ہیں ان کے گھر پر لا کر دیا ماں نے خوشی خوشی جو گئے وہ چیزیں وصول کی اور کچھ بچوں کو جو گئے وہ بنا کے دے دیا اور پھر دعا دے کر یوں کہا کہ امیر المومنین تمہیں ہونا چاہیے، امیر المومنین تمہیں ہونا چاہیے، عمر کا حق نہیں ہے، تم امیر المومنین ہونا چاہیے۔ تو آپ کہنے لگے بوڑھی خاتون سے مجھے معاف کرنا، عمر میں ہی ہوں، مجھے معاف کر دینا، عمر میں ہی ہوں۔ تو وہ رونے لگ جاتی ہے کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اس قدر جو ہے وہ ان اوصاف کے مالک ہیں آپ، فرمایا تاخیر مجھ سے ہوئی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ یہ بات، یہ وہ امیر المومنین تھے، عدل و انصاف کے حوالے سے یہ وہ اپنی مثال آپ تھے کہ، اور شریعت کو اس قدر جو ہے وہ جب شریعت کے نفاذ کا معاملہ آتا، جب عدل کی بات، کسی کا حق دلوانے کی بات آتی، تو اس وقت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اپنے بارے میں کوئی بات ہو، خود آپ کی وصیتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ مشورہ کر کے خلیفہ مقرر کرنے کی جب بات ہوئی، جب آپ زخمی ہوئے تو بیٹے کے بارے میں کہا کہ مشاورتوں میں سے ساتھ رکھ لینا، لیکن اس کو حاکم نہیں بنانا، امیر المومنین نہیں بنانا، یہ اس کا اہل نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے، اس کا بنانا نہیں اس کو، لیکن مشاورتوں میں اسے ساتھ رکھ لینا۔ اور وہ دور تھا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد آپ نے جو فتوحات حاصل کی اسلام میں، وہ امیر المومنین کے جن سے ایک بہت ایک جو لشکر کی صورت میں لوگ جو گئے وہ ملنے کے لیے آتے گئے، بڑے افراد ملنے کے لیے آئے، اور آپ کو دیکھا آپ سواری پر گئے، امامہ بھی آپ نے پہنا ہوا گئے، اور عام سادہ لباس جو ہے وہ پہنا ہو وہ جا رہے ہیں، کہا گیا کہ فلاں فلاں آپ سے ملنے آئے اور آپ کے لباس کی یہ حالت۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی لباس نے ہی تو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اسی لباس نے عزت عطا فرمائی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے امامہ پہنا ہوا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سادے لباس میں تھے، یہی وہ دولت گئے، یہی وہ حضور کی غلامی گئے جنہوں نے ہمیں جو کہ وہ عزت دی گئے۔ قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کلمات، اور پھر دعائیں بھی مانگتے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور میرا مدفن وہ سرکار کے شہر میں کر دینا۔ اور کیسی وہ دعا قبول ہوئی کہ آج مصطفیٰ کریم کے قرب میں ہیں آپ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت معیت میں وہاں ہوں۔ یہ تھے امیر المومنین اہل مصر کا آپ کے دور خلافت کی ایک بات، کہ آپ کے بارے میں کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے اندر فتح کے بعد گورنر مقرر کیے گئے، تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر سال ایک کنواری لڑکی کو ہم لے کر ان کے والدین سے لے کر اچھا لباس پہنا کر اور زیور پہنا کر اس کو زندہ ہی اس دریا میں دفن کر دیا جاتا ہے، دریا میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وہ کہنے لگے کہ جس کی وجہ سے دریا کا پانی کم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے، تو اس سال بھی آپ یہی معاملہ کرنے ورنہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام ایسی بری خرافات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کیا معاملہ ہوا، انسان، اسلام نے تو انسانیت کے حقوق کو بیان کیا ہے، اسلام نے مرد کو مرد کا مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو اپنا وہ مقام عطا فرمایا ہے، اسلام نے بچوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اسلام نے جانوروں تک کے حقوق اور ان کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے زندہ خاتون کو، زندہ لڑکی کو اس طریقے سے دریا میں دفن کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ نے منع کیا تو معاملہ کچھ یوں ہی ہوا کہ دریا کا پانی کم ہو گیا، جب پانی کم ہوا تو کچھ لوگوں نے ارادہ کیا اب وہاں سے ہم مکان تبدیل کر کے کہیں اور چلے جائیں، سفر پہ چلے جائیں۔ آپ نے لوگوں کے یہ معاملات کو دیکھا تو ایک آپ نے تحریر اور ایک خط لکھا اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ان کی بارگاہ میں خط لکھا کہ یہاں مصر کے اندر یہ معاملہ ہے دریائے نیل کا کہ یہاں لوگ جو گئے وہ یہ ایک رسم انہوں نے بنائی ہوئی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کو پڑھا اور ارشاد فرمایا بے شک تو نے صحیح جو ہے اس بارے میں فیصلہ کیا ہے, اسلام ایسا کوئی حکم ارشاد نہیں فرماتا کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو. آپ نے فرمایا یہ میری تحریر ہے, اس کو دریائے نیل کے اندر جو ہے وہ آپ ڈال دینا, اس کو دریا کے سپرد کر دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک عبارت جو ہے وہ تحریر کی کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کی طرف یہ خط ہے, اور ارشاد اس میں جو ہے اپنا ارشاد آپ نے لکھا ہے کہ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے پہلے بھی چلا کرتا ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, تو نہ چل نہ جاری ہو, اور اگر تمہیں پہلے بھی اللہ جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہیں دوبارہ جاری کر دے اللہ تعالیٰ. یہ میرا پیغام دریا کو دے دینا, وہ تحریر دی کہ یہ پیغام جو ہے وہ دریا کو دے دینا. تو یہ جب پیغام دریا کی طرف جو ہے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی اس دریا میں اس چیز کو جو ہے وہ اس خط کو آپ کے پیغام کو دفن کیا ہے. بارے آتا ہے کہ رات لوگوں نے دیکھا پانی کم تھا لیکن جب صبح لوگ اٹھے تو دیکھ رہے ہیں کہ دریا جاری ہے, نہ صرف جاری بلکہ 16 گز پانی مزید اس کا بڑھ گیا اور ٹھاٹے مار رہا ہے. اور اس رسم کو ہمیشہ کے لیے آپ نے جو ہے وہ بند فرما دیا کہ یہ بری رسم ہے. آج ہم بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات میں گئے, پتہ نہیں کیسی کیسی بری اعمال کے اندر, بری بدعات میں, برے جو گئے وہ رسومات کے اندر گئے. شادی کا معاملہ دیکھ لیں, عقیقے کا معاملہ دیکھ لیں, کوئی بھی تہوار آتا ہے اس کا معاملہ دیکھ لیں, کتنے اچھے احکام شریعت نے نکاح کے بیان کیے, عقیقے کے بیان کیے, اور کئی معاملات کے احکام جو گئے وہ بیان کیے. کاش ہم انہی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اسی طریقے کے مطابق جو گئے وہ ان اعمال کو جو گئے بجا لاتے, لیکن ہم نے اپنی طرف سے رسم و رواج ایسے اس کے اندر جو گئے وہ شامل کیے. کئی رسومات ایسی ہیں کہ جو خلاف شرع ہیں, گناہ والے کام جس کے اندر جو گئے وہ کیے جاتے ہیں. ابھی محرم الحرام شریف کا مہینہ جس کی آمد ہے, ایک تعداد ہوگی, ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ گئے, پیارا مہینہ گئے, ہم اپنی تلاوت کلام پاک کو کثرت سے اس مہینے کے اندر جو گئے وہ کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام علی مردوان کے لیے اصال ثواب کریں. ہم اس میں جو گئے اہل بیت اطہار کے لیے کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کر کے نیک عمل کر کے ان کو اصال ثواب کریں. لیکن ایک تعداد ایسی ہوگی جو بری رسومات کے اعتبار سے کوئی ڈھول بجانے میں لگ جاتا ہے, کوئی بری رسم اور بری منت کے اعتبار سے اپنے بچے کو مگتا بنانے لگ جاتا ہے, کوئی دیگر خرافات میں پڑ جاتا ہے. اسلام ایسی بری باتوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ نہیں آپ نے منت ماننی ہے تو وہ اچھی منت مانیے, آپ نماز کی منت مانیں, آپ روزے کی منت مانیں, آپ قرآن کی تلاوت کی منت مانیے, آپ جو ہے درود پاک پڑھنے کی منت مانیے, آپ دیکھ اجتماعات میں شرکت کی منت مانیے, آپ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی منت مانیے, الغرض ہر جائز اور نیک کام کی منت مانیں اور پھر اس کو پورا کریں, اور ان کا ثواب اہل اتحار اور ان کا ثواب تمام صحابہ کرام کی نظر آپ کر دیجئے. یہ وہ درس ہے الحمدللہ آج جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ وقتاً فوقتاً اپنے مدنی مذاکروں کی صورت میں, اپنے بیانات کی صورت میں جو گئے وہ ارشاد فرماتے رہتے. تو آج ہمیں یہی جو گئے مدنی پھول یہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملا گئے کہ ایسی بری رسومات جو ناجائز کاموں پر مشتمل ہوں, جس میں کسی کا حق جاتا ہو, کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہو, اس رسم کو انشاءاللہ ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے انشاءاللہ, اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل محرم الحرام شریف کا جو مبارک مہینہ, یہ پیارا مہینہ آ رہا ہے, صحابہ کرام میں سے بالخصوص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے اور اہل بیت اطہار کے اصال ثواب کے لیے, سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کے اصال ثواب کے لیے ہم 3 دن کے مدنی کافروں میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ. جب اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ سنتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی, احکام شریعہ بھی سیکھنے کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیت پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے چند سنتیں پانی پینے کے بارے میں

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 تک دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت احمد صابی علی رحمت اللہ الہادی بعد بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام علی مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون زی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں درود پڑھتا ہے، آپ بھی وہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ عزوجل 28 نومبر یکم محرم الحرام سے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں گونگے بیرے اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لیے کفل مدینہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور گونگے بیرے اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لیے اشاروں کی زبان سیکھیں۔ انشاءاللہ عزوجل یکم محرم حرام سے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کا قفل مدینہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ یکم دسمبر سے انشاءاللہ عزوجل یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے۔ داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں کے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلان سماعت فرمائیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت ہی پیارے انداز میں ایک رسالہ مرتب فرمایا جس کا نام ہے کرامات فاروق اعظم۔ کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بڑی سائز میں صرف 10 روپے ہدیہ پر اور چھوٹی سائز میں صرف 6 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ کرامت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مشتمل یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل فرمائیں۔ الحمدللہ مجلس تراجم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اسی رسالے کرامت فاروق اعظم کو سندھی زبان میں بھی شائع کیا ہے۔ الحمدللہ یہ سندھی زبان بھی موجود ہے، بڑی سائز میں 15 روپے ہدیہ اور چھوٹی سائز میں 6 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کرامت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے امیر اہل سنت کی آواز میں سنتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے کس طرح سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ نے بیان فرمایا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کے بیان کی وی سی ڈی صرف 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں۔ نگران شورا کا سنت برا بیان، امام حسین اور شہداء کربلا کے واقعات، یہ بھی 25 روپے ہدیہ پر وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائیں۔ کربلا کے موضوع پر آئینہ قیامت یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر ہدیۃ حاصل فرمائے. اسی طرح المدینۃ العلمیہ کے اور ایک پیشکش سوانح کربلا یہ بھی آپ کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیۃ دستیاب ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آج مکتبۃ المدینہ نے ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ شائع کیا ہے. یہ کتاب الحمدللہ جس وقت میرے ہاتھ میں ہے, المدینۃ العلمیہ اور مدنی قافلہ مجلس کی کوششوں سے الحمدللہ آج ہمارے سامنے آئی ہے. 696 صفحات پر مشتمل کتاب, 696 صفحات پر مشتمل کتاب. یہ کتاب صرف 150 روپے ہدیہ پر, صرف 150 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے. نیک بننے اور بنانے کے طریقے, سبحان اللہ, نیک بننے اور بنانے کے طریقے, یہ کتاب آپ ہدیتاً 150 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستر سے حاصل فرمائیں. اب انشاءاللہ تو ذکر ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. وصحبہ وبارک وسلم. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے, کہ آمد آمد ہے. ماہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ماہ محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں نیکیاں کرنے, نیکیاں پانے کا جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے. اب ظاہر ہے جب جذبہ بڑھے تو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آخر وہ کون سے طریقے ہوں کہ جس طریقے کے مطابق ہمیں نیکیاں آسانی سے بھی حاصل ہو جائے اور زیادہ برکت والی حاصل ہو جائے. دعوت اسلامی جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے, ہمارے لمحہ لمحہ کو قیمتی بنانے کے لیے آپ کی دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ساتھ ہے. الحمدللہ مدنی چینل پر ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں خصوصی سلسلوں کا جدول آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ عزوجل 26 نومبر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات صدیقیہ مسجد برک کالونی, یہ جدول پہلے یوں سماعت فرمائیں کہ الحمدللہ مدنی چینل پر چونکہ محرم الحرام میں نفلی روزوں کا بھی اسلام بھائی اہتمام کرتے ہیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے الحمدللہ ماہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں, تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ماہ محرم الحرام کے میں روزے رکھنے کے فضائل سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل روزانہ عصر تا مغرب مدنی چینل پر مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا. عاشقان رسول جب روزہ رکھیں گے تو عصر اور مغرب کے درمیان جس طرح ماہ رمضان المبارک کی یادیں ہوتی ہیں, انشاءاللہ عزوجل عصر تا مغرب مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا. مغرب کی نماز ادا کریں گے اور مغرب کے بعد انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم عالیہ کے ماہ محرم الحرام اور شان اہل بیت کے حوالے سے ہونے والے بیانات اور مدنی مذاکروں کے خصوصی مدنی گلدستے پیش کیے جائیں گے رات 8 بجے سے 9 بجے تک. اسی عشرے میں روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کا خصوصی سلسلہ ہوگا. 9 بجے سے رات 12 بجے تک انشاءاللہ نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلامہ الباری دیگر اسلام بھائی کے ساتھ اسی عشرے میں روزانہ مدنی مکالمہ فرمائیں گے, جس میں آپ کی کالز بھی لی جائیں گی. آپ نعت سننا چاہتے ہیں, منقبت سننا چاہیں گے, انشاءاللہ وہ بھی سنائی جائے گی. شرعی رہنمائی حاصل کرنا ہوگی تو انشاءاللہ دارالافتاء کے اسلام بھائی بھی موجود ہوں گے, اور پھر اسی عشرے کی مناسبت سے انشاءاللہ تربیت کے مدنی پھول بھی نگران شورا سے ہم حاصل کریں گے۔ جب رات 12 بجیں گے تو چونکہ مدنی چینل پوری دنیا میں دھوم دھام سے دیکھا جاتا ہے، انشاءاللہ عزوجل پاکستان اور بیرون ملک کے اسلامی بھائی کے لیے خصوصی طور پر بلیسنگ اور صحابہ کے عنوان پر خصوصی مدنی مکالمہ بھی ہوگا۔ رات 12 بجے یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارے رکن شورا فرمائیں گے، اور اس وقت بھی مبلغین اسلامی بھائی موجود ہوں گے، روحانی علاج کا بھی اس میں سلسلہ ہوگا، خوابوں کی تعبیر کا بھی سلسلہ ہوگا، مطلب یہ کہ رات 3 بجے تک انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل آپ کے لیے براہ راست یہ سارے سلسلے کرے گا۔ اور ایک اور خوشخبری خصوصیت کے ساتھ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ رات کو ہونے والا یہ مدنی مکالمہ باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ 26 نومبر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات یہ رات کو ہونے والا مدنی مکالمہ صدیقیہ مسجد ڈرک کالونی سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ 28 نومبر پیر اور منگل کی درمیانی رات بغدادی مسجد نیو کراچی سے انشاءاللہ براہ راست یہ مدنی مکالمہ نشر کیا جائے گا۔ 29 نومبر منگل اور بدھ کی درمیانی رات یہ مدنی مکالمہ انشاءاللہ دارالسلام مسجد کورنگی نمبر 5 سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ 30 نومبر بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ مدنی مکالمہ میمن مسجد صدیق آباد میمن کالونی سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ محرم الحرام یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں۔ جی ہاں، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اسی اپنی کتاب مدنی منصورہ میں مبارک مہینے اور ان کے فضائل بھی تحریر فرمائے ہیں کہ سال میں 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو ان مہینوں میں روزے رکھنے کے بڑے فضائل ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے حضور انور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ ویسے بھی اب تو ہمارے پورے ملک میں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مدنی موسم ہے، وقت بھی کم ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، تو جن جن سے ممکن ہو برکتیں حاصل کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ جو شرعی تقاضے ہیں، نوکریوں کے جو معاملات ہیں اس میں جو احتیاط ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ماہ محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، روزے بھی رکھیں گے۔ اور یہ جو اہتمام مدنی چینل نے کیا ہے، ظاہر ایک تعداد ہے جو رات کو بھی جاگتی ہے، وقت مل جاتا ہے، تو آپ کا مدنی چینل آپ کو رات میں جو سلسلے ہوں گے وہ اس میں علم دین پہنچانے کی صورت ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ اعلان ہوا کہ مدنی مکالمہ انشاءاللہ نگران شورا رات 9 بجے فرمائیں گے، اور رات 12 بجے جو سلسلہ ہوگا وہ رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب سلمہ الباری جو ہے یہ فرمائیں گے۔ تو بہرحال ان اجتماعات کی بھرپور دعوت دیجئے، جو آپ کا ذریعہ ہو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت پہنچائیے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مدنی چینل کے ان سلسلوں سے مستفید ہو اور خوب خوب اپنے دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیا سال ہے، 26ویں رات کل ہی گزری ہے، ہو سکے تو آج ہی آنے والے مہینے کے لیے مدنی انعامات کے رسالے بھی حاصل کر لیں۔ نئے سال کی آمد آمد ہے، آپ کا ذہن ہو, مدنی ذہن بن جائے کہ انشاءاللہ اس سال کی آمد کی خوشی میں لوگ طرح طرح کے تحفے پیش کرتے ہیں, ہم نئے سال کی آمد میں محرم الحرام کے لیے رسالہ تحفہ میں پیش کر دیں گے مدنی انعامات کا, اور مدنی انفرادی کوشش بھی کریں گے تاکہ اسلامی بھائی پورا سال مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کر لے انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی انعامات کے رسالے حاصل کیجئے, اور جیسا کہ گزشتہ دنوں نگرانی شورا نے بھرپور ترغیب ارشاد فرمائی کہ ہر عاشق رسول کے جیب میں, خاص کر امیر اہل سنت کے مرید ہیں طالب ہیں, اپنی جیب میں شجرا ضرور رکھیں, شجرا بھی حاصل کر لیجئے, اس کے مطابق وظائف پڑھیے, انشاءاللہ آپ کی بے شمار مشکلات حل ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.